Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Ramazan ayı ve oruç. Ramazan ayı 11 ayın sultan dönemidir. Her şeyin bir üstünü vardır. Her şeyin vardır. Ramazan ayı da 11 ayın sultan reisi anlamına geliyor. Diğer ayların bazı günleri, geceleri kutsal oluyor diğer ayların. Recep ayı mesela şu günü, Şaban'ın şu günü böyle, geceleri kutsal oluyor. Yani bir geceleri, günleri kutsal oluyor böyle. Ramazan'a gelince, Ramazan'ın her gecesi, her saniyesi kutsal muhtemelen böyle. Yani Ramazan'a girdi mi, yani Ramazan hilali göründü mü, ahşam ezanı oldu mu, Ramazan giriyor. Ta bayram birisine kadar her gün, her saat, her saniye kutsalmıştır Ramazan'a böyle böyle. Yani inşallah değerle bilmek Ramazan ayını böyle boşta getirmemeye çalışmak nasip etse Rabbine muhtemelen. Bizim Mevlam Kur'an'ın tabi oruç hakkında buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amenü. Ey müminler! Kutub aleyküm sıyamı, üzerine kitap sıyam yazıldı, farz kılındı. Yani ibadetler müminlere farz. Bu ayet-i kerimede ya eyyühen nasu geliyor, ey insanlar diye. Mesela iman her insana farz, her insana. İbadet müminlere farz. Hoş Meryem buyuruyor. Ya eyyühen amenü, ey müminler, iman edenler, kütübe yazıldı, farz kıl aleykümü sıyamı, aleyküm kablikum. Evleküme yazıldığı gibi, size yazıldı Meryem buyuruyor. Oruç ibadeti her ümmette varmış muhtemelen, her ümmette. Tabi günleri farklı, şekilleri farklı olmakla beraber, her ümmetin orucu var muhtemelen böyle. Vardı. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ لَعَلَّكُمْ Hikmeti nedir orucun? Fazileti nedir fazileti? Umulur ki tekva sahibi olursunuz. Yani tekva ulaşırsınız tekva Allah'a. Müttaki olursunuz. Oruç insan demek ki tekvala götürüyor. Tekvala götürüyor derler. Tekvalık imandan sonra geliyor bu. İmanın bir daha gelişmiş bir üstün rütbesi çok çok sakınma anlamına geliyor. Şirkten, küfürden, yalandan, gıybetten, haramdan her şeyden sakınmak. Bazı mümin vardır. Elhamdülillah imanı vardır. İnkar etmez. İman zayıf olduğu için kendini pek haramdan sakınmaz muhtemelen böyle. Yalanlar söyler, günahından sakınmaz, faize de girebilir, haram bir şey işleyebilir. İnkar etmez ama. Peki bu ne olacak? Eğer imanda ölürse, çünkü günah işleyen kişi imanı zayıflar muhtemelen böyle. İman zayıflar böyle. İnan zayıflar. O duygu, duygusuz oluyor böyle, gönül alemi. Eğer imanlı ölebilirse, tabi günah için günah içerisinde yanar, ama oradan bir gün çıkar. Allah korusun, imansı kişi, ebedi, orada kalıyor muhtemelen, ebedi böyle. Yani ümitsizlik, en zor bu onlar işte, ümitsizlik muhtemelen böyle. Ümit tükeniyor böyle orada böyle. İşte demek ki oruç ile kişi ne yapıyor? Eli tekvallah alışıyor. Tabi insana bir sabır oluyor. Mesela sigara içmiyor, şunu içmiyor, bunu yapmıyor. Sonra oruçluyum diye insan biraz daha dikkat ediyor biraz bir şeylere. Eyyâmen ma'dûdât. Eyyâm, yemin çoğulu. Bu günler. Adetli sayılı günler bu. Yani Ramazan ayı. O başka ayetlerinde geliyor. Demek ki oruç bütün sene değil, bunun başı belli, sonu belli, sınırlı bir günler. Bir ay, 30 gün. Ve kâre mümkün berilden. Kim de Ramazan ayında hasta olursa, tabii kimi az midesi ağrıyor, ya başı ağrıyor, bir şey oluyor, hastayım ben, tutmayayım diyor der. Sonradan bunu kaza etse bile Ramazan sevabı farklı muhtemelen böyle. Farklı muhtemelen. Şimdi mesela bir insan diyelim ki çalıştığı yerde bayram tatiline çalıştırması yaparsa daha fazla alıyor. Böyle. Diğer günden böyle. Bunun için bunda ölçü şu. Eğer oruç tutarsa ölüm korkusu var. Yani çölde kalır, susuz kalır, şu olabilir, ölüm korkusu vardır. Veya ölüm korkusu yok ama bir organına zarar gelecek orucunu bozmazsa. Veya orucu çok uzayacak, orucu, hastalığı uzayacak. O durumda izin var. Bir de bir doktor, oruç tutan, namaz kılan, yani İmanlı bir doktor, eğer o doktor da buna tutma orucu senin için zararlı derse, ona gün olur mudur? Böyle. Ama orucun oruççu olması gerekiyor o doktorun da, namaz olması gerekiyor. Yani adil kimse deniyor bunlara, salih bir doktor. Doktor ama yani dinle karşı duyarsız, tutmaya ver ne olacak? Basit ama böyle. Onun sözünde amel edilmiyor muhtemelen böyle. Ebu Ala seferin ve insan Ramazan'da seferi olsa, yolculukta olsa. Şimdi tabii ayet-i kerime geldiği zamanlar 1400 küsur yıl önce yolculuklar farklıydı muhtemelen böyle. Deve üzerinde Arabistan'da, at üzerine bazı yerlerde, çöllerde, yollarda öyle yiyecek bir şey yok satılan yollar. Uzak köle birbirine, şehirler, çok uzak. Çöllere gidiyor kişi. Yanında su var mı? Nasıl yanında suyu var? O zamanlar tulum vardı. Yani koyunun, keçinin tulumu yaparlardı. İçine su koyuyorlar böyle. Tabii çöl doğası ısınan su. Yani işte 40 derece. Bir de tulumda, yani hayvanın derisi içerisinde bir de kokuyor muhtemelen böyle su. Yani kırıyor gerçekten su. Ekmek ise ekmek taş gibi oluyor tabii ekmek yanında, ekmek götürmüşse bir yanında. Tabii onu zordu onlar için seferde. Ama herhalde günümüzde altına kıymetli araba muhteremler. Uçak var böyle, her şey imkanları var böyle. Oruçlamak, melam buyuruyor, hayrun leküm. Ve entesum hayrun leküm. Ve entesu harun leküm böyle. Herhangi izin varsa da oruçma daha hayırlı. Çünkü Ramazan'daki oruç Ramazan sevabı oluyor. İlahar. Onu bakalım şimdi inşallah. Bir de Ramazan'ı karşılamak diye bir şey yok muhteremler. Yani bazıları derler, işte Ramazan'ı karşılayacağım bir gün, iki gün derten böyle. Bu da mekruh muhteremler. Peygamber bunu men ediyor, engelliyor. Peygamber men ediyor buna, mani oluyor Peygamber buna. Peygamber, la tekum benim adın. La tekum ehadüküm Ramazan'ı. Ramazan'ı karşılamayınız. Bir sami yevmin ev yevmeyni. Bir gün ve iki gün kala. Karşılamayız böyle. İl en ilk güne recülü kâne yesûmü sâmü felesûm zâliker yevmi. Ancak bu peygamber bir kişinin tuttuğu devamlı bir orucu varsa, mesela perşembe pazartesi, devamlı tutuyorsa kişi bunu böyle, perşembe veyahut da pazartesi günü de Ramazan bir gün iki güne gelirse, buna zarar vermiyor. O doğru tutuyor. Devamlı tutuyor bu şekilde. Bunun dışında Ramazan'a karşılamada bir şey yok muhtemelen böyle. Yani Ramazan'dan önce karşılama olsa, bayramda oruç tutması haram günü olmasa, Ramazan'ın şeyi değiştirir, yeri değiştirir. Başka ucu belli olmaz muhtemelen böyle. Mesela farz, namaz, sünnet birbirine karışmıyor. Sünnet kılınıyor, farz anı kılınıyor böyle. Bir selam veriliyor arada böyle böylece. Bunun için Ramazan'a karşılama bir şey yok bu şekilde böyle. Bir de hilalı gözetleme, hilal. Şimdi ay deriz ya, ay görünür mesela. Arapça 3 gün var hilalın, ayın. Hilal. 2-3 gündeyken hilal denir. İncecik olur böyle. Yay gibi. Hem başında hem sonunda. Ay hilal şeklinde görünür böyle. Hilal denir böyle. Sonra adı olur kamer. Ortasından ise deri dolunay diyor Müslüman mesela böyle. Arapçada bedir denir böyle. Dolunay, üç numara böyle ayı derler. Şimdi hilalli, Ramazan hilalli gözetleme, yani ayını gözetleme, bu da vacip oluyor böyle. Yani ibadetin vaktini belirlemek için vacip oluyor böyle. Nasıl bu gözetecek muhteremler? Bir insanın bulunduğu yer, evi, iş yeri, çalış yeri neyse bulunduğu yeri kişinin böyle, eğer batı hukuku açıksa, batı tarafı uçuyor açıksa, evler, yüksek binalar, dağ tepe yoksa açıksa, grubu şemste, Akşemeydan'ın batışında yeni ay görünür. O ülkede görünürse tabii böyle, o denk gelirse, güneşin battığı yerde, az daha üzerinde, yukarıda hilal görünür böyle. Kim ki bir Müslüman hilali görürse, yani İslam hukuku uygulandığı yerde gider bunu kadıya bildirir. Şahidi kapar muhtemelen böyle. Yapması gerekiyor böyle. İşlememesi gerekiyor böyle. Ne der muhteremler? Mesela gider kadıya, ben der yeni hilali, Ramazan hilalini gördüm. Kadı bana tabi sorur. Hangi yönde gördün? İşte kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda. Tabi bu demek ki beceriksiz, anlayamıyor bir şey böyle böyle. Ne yapacak? Diyecek ki, batı ufkunda, güneşin battığı yerde, güneşin battığı yerin daha yukarı üzerinde hilal gördüm. Uçları yukarıda olacak, uçları. Yeni hilalin altına böyle bir yay gibi gelir, uçlar üste gelir. Ayın sonunda ise ters olur bunu böyle. Uç aşağı gelir. Yeni hilalde ters bir hilal şeklinde yani böyle. Uçta yukarı olacak bu şekilde. Buna eş ediyor yani şahit ederim derken şahit yapması gerekiyor bu şekilde. Açık havada en aşağı iki kişinin şahitliği lazım. Ama herkesin şahidi geçerli değil ama. Adil olacak. Adil olacak böyle. Mesela ona kadını soruşturur. Eğer bilmeyen kişi ise namazını kılıyor mu? Nasıl namazını kılıyor? Haramdan sakınıyor mu? Şunu mu yapıyor mu? Bu araştırılır böyle. Eğer o ayı gördüm diyen kişi adil kişi değilse onun şahidi geçersiz. Böyle. Geçersiz bu şekilde. Asıl saadette o 23 yılda her şey meydana geldi muhtemelen. Rabbim nasip etti böyle böyle. Ramazan 29 günü akşamı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, sahabeler, öbür Ömerler mesela bütün eshab-ı kiram ayı gözetiyorlar. Ayı göremediler muhtemelen böyle. Medine merdi. Ayı göremediler. Ayı göremeyince bu sefer Şabi 30'a tamamlanıyor. Oruçlar o günde, ersi günde. Ersi günü öğleden sonra bir kervan, kafile geldi. Çölden, yoldan geldi böyle. Onlar oruçlu değiller. Baklar ki Medine halkı, sahabeler, Peygamberimiz oruçlular. Derler ki, ya Resulallah, biz diller Dün akşam öyle dedik, gördük ayı, hilali gördük. Nerede gördünüz? İşte çölde tabii, açık hava tabii çöl. Falan yerde gördük, anlatı bu şekilde. Peki emir verdi Eshab-ı Kiram, orucu bozun. Bozunuz. Bahar namazı ertesi günü kıldılar ama. Neden? Öğlen sonra için gelirli şahitler böyle. Bahar namazı, öğleden önce kılması gerekiyor birinci günü. Kılmama ikinci günü kılınabiliyor. Öğleden önce ama böyle. Öğleden sonra kafire geldiği için Peygamberimiz bahar namazı hemen kıldırmadı. Orucu bozurdu. Ertesi günü kıldırdı. Mesela bir tek bu mesele müşriyetler için, fukuha için muazzam bir servet muhtemelen bir kaynak oluyor. Bu uygulama Peygamberimiz böyle. Aynı şey yaşlı bize oradayken nasip oldu muhtemelen böyle. Ramazan oruçluyuz Medine-i Münevvere'de. Akşam İmam Efendi, Medine imamı yatsı namazını kıldırdı. Teravih kıldırmadı. Epey bekledik böyle. Beklendik yani böyle. Beklendik. Haber bekleniyor. Bunun 60 sene önce aşağı yukarı orada bulunduğum zamanlar. Tabii işlerimde daha farklı bu trende. Şimdi yol asfaltlar var. Aralıkta arabalar var şimdi. Çabuk geliyorlar, habere geliyor. O dönemde yol yok. Çöl böyle. Çöl, hiç yol yok. Ancak devire gelecek. Onun için yatsı namazını kılır orada İmam Efendi. Bekledik, kaldık böyle. Epey beklendik böyle. Yani haber gelse oruç olacak. Teravih kıldıracak. Bu haber gelmeyince teravih kıldırdı imam muhtemelen. Teravih kıldık. Tabii daldı gittik. Tabii Ramazan değil ertesi günü şimdi. Edilmedi. Oruç ertesi günü tam kuşluk vaktinde yani 10 falan denemesi bugün sağlıkla kuşluk vaktinde Harem-i Şerif'teyiz. Onu da ben de oradayım. Medine'den bu şekilde. Ancak haber o zaman geliyor. Uzaktan gelen kişi. Yani geliyorlar. Haber veriyorlar. Tabii kadıyı şahitlik yapıyorlar. Kadı ilan edemiyor bunu haberlerine. O da baş kadıyı Riyad'a bildiriyor. Baş yere bildiriyor. Kadılar meclis toplanıyorlar. Ondan sonra oradaki meleki götürüyor. Yani şimdi kral diyorlar Türkiye'de. Onaylıyor. Ondan sonra ilan ediliyor. Böyle kolay da olmuşsa muhtemelen böyle. Dini mesele böyle. Tabii zaman geçiyor. Kuşu vaktinde bir haber gelmiş. Bir baktım. Kalkın. Kuşan böyle. Öğüt. Yani bayram. O süpürgeciler temizleyenler muhtemelen böyle. Nasıl koşuyorlar bunlar böyle. Öğüt. Yani bayram anlamı böyle. Öğüt. Kalkın. Hemen kalkışmadık. Evine gidip Abdullah'a geldik. Aşağı yukarı işte bir saat falan vardı. Öğleye bayramımızı kıldık o gün muhtemelen böyle. Öğleden sonra haberi gelse kılın versin kılması gerekiyor böyle. Demek ki erkek olsun muhteremler, hanım olsun fark etmiyor. Her Müslüman ayı görmek şart değil muhteremler böyle. Ama gözlemek vacip muhteremler. Bunun için eline gelip unutmayın işte bu hem de sünnet tercihi böyle müekket sünnetleri bu aynı zamanda bu. Bazı ulemaya göre yani. Ne yapalım inşallah? Demek ki Ramazan olma ihtimali olduğu gece akşam günü battıktan sonra güneşin battığı yerden ayı bakalım muhtemelen. Gördük göremedik. Baktık mı o sefer aldık bu sefer muhtemelen. İnşallah böyle. Şimdi Ramazan ayındaki bazı olaylar muhtemelen, hadis-i şerifler sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i şerif Buhari Müslim'de İzâ câe Ramazânü Ramazan'a geldiği zaman Futyat evvâb-ı cenneti. Cennetin açılıyor kapıları. Evvâb, babın çoğulu. Kapılar anlamına geliyor böyle. Ramazan ayı demek ki girdiği anda cennetin açılıyor kapıları muhtemelen böyle. Cennetin kokusu dünyaya gelir böyle. Oradan feyizler gelir, haller gelir. Tabi bunu duyan muhtemelen böyle. Ve gullikat evvâbün nâr. Cehennem kapısı kapanıyor. Hatta kilitleniyor diyor anlamına geliyor böyle. Tam kapanıyor böyle. Kapı kapanıyor böyle. Yani cehennemin sıkıntı ateşi gelmiyor dünyaya. O darı bunalım gelmiyor. Yusuf ve şeyatın şeytanlar bağlanıyor muhtemelen böyle. Şeytanlar bağlanıyor. Yani etkisi hale getiriliyor şeytanlar da. Bunun için Ramazan'a gelince toplumda, İslam toplumunda değişim oluyor muhtemelen böyle. Yani yarı Müslüman bile az imanı varsa Ramazan'a yine bir saygı yapar. Açıkta yemez. İçkiyi bırakır icabında, şunu buna bırakır. Namazda aç yok gelmeye çalışır. Hatimler tabii, konu okunur, şunlar olur, bunlar olur böyle. Ramazan'a bir ibadet ayı olur muhtemelen böyle. Farklı bir şekilde böyle. Bunun için böyle bir Aleyhisselam Peygamber Hazretleri, bir insan Ramazan'a erdi, yetişti, Ramazan'da geçti, bayramda geldi, o kişi ama değişim, af olmadı. Allah kulu yapamadı. Artık o sürüncüsü. Yani Ramazan'dan faydalanmak gerekiyor Ramazan'dan böyle. Ramazan hürmetine böyle, bu ayın hürmetine melekler geliyorlar muhtemelen bak, gök kapıları açılıyor. Her saniyesi değerli, kıymetli Ramazan'ın böyle. Elden geldiği kadar böyle, tabi oruç, namaz başta, tevbi, istiğfar, Mevlam, zikrullah bunlar böyle. Yoksulları gözetme, yani her imkanı eline geldiği kadar kullanmak gerekiyor Ramazan vaktinde böyle. Sevaplar 1000 olur. 1000. Hadis-i Şerif yine buyuruyor, Hadis-i Kursi daha doğrusu böyle, Müslim'de. Amel Adem'e, her Adem'in her ameli, amelim Adem'e, yudâfül haseneti, bi'aşrem salihâ. Adem oğlunun, Adem babamız oğulları hepimiz yani be, insan, kadın, erkek tabi, evlatları. Her amelimiz biri bir olmuyor bak, yudâfı. Yudâf katlanıyor be, katlanıyor böyle. Bi'aşrem salihâ, en aşağı 10 mislinden başlıyor. Bire bir yok mu İslam'a muhtemelen böyle. Bire bir yok İslam'da bak. Rabbim rahmeti böyle muhtemelen böyle. Yani mahşerde, mizanda sevabın ağır gelmesi için bak. Günahlar bire bir. Artmıyor günahlar muhtemelen. Ramazan'da artıyor günahlar artıyor. Ramazan'da günah artıyor. Diğer zaman artmıyor. Ama sevaplar her zaman, her mevsim, her ayda en aşağı biri ondan başlıyor. İlâ sebimiyeti zı'fin. 700'e kadar. 700'e kadar muhtemelen böyle. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bize böyle bunu örnek veriyor. Buğdayı, başak. İnsan yere bir buğday atıyor. Tek buğday anlaşma. Tohum. Tek buğday. Tek atıyorsun. Tuttu mu? Allah bunu tutur mu buna? Bu dölendi mi? Ne oluyor bu? Fil çıkıyor ona böyle. Eğer Mevlam buyuruyor mesela 7 başak verdi. 7 başak. Her başa 100 tane olsun ne yapar? 700. Yani bakın bir tek buğdaydan Mevlam bir de 700 kapıyor muhtemelen. Bir tek buğdaydan muhtemelen. Tabi Mısır da böyle. Kaç somak veriyor. Belki daha fazla geçiyor. Meyve ağaçları. Bunlar sadaka cariye günleri böyle. Her sene her sene meyvesini veriyor. Bunlar veriyor bu şekilde. Demek ki ibadet amel de böyle muhtemelen. İnsan mesela bir Fatiha Elham-ı Şerif okuyor. En aşağı ondan başlıyor. 700 kat çıkıyor. Sevabı. Kâlâhu Teâlâ illâ savme. Ve Elham buyuruyor. Ancak oruç illâ savme. İllâ hariç yani oruç. Oruç buna girmiyor. Diğer her amelin sevabı hesaplı muhtemelen böyle. Yani sınırlı. 1-10, 1-100, 1-150, her neyse böyle, son tavan 700, her amelen böyle. Oruca gelince, orucun sevabının sınırı yok. Yok böyle. İlla savmeh, böyle buraya. Fe innehü li. Oruç bilindir, böyle buraya. Oruç bilindir, böyle buraya böyle. Ve nezibi, onu da sevabını ben vereceğim, böyle buraya. Melek yazamıyor tam böyle. Oruç tuttu. Açık. Açık mı tam böyle? Yani tabii iyi bir örnek değil ama acı çek diyelim mesela böyle. Örnek iyidir ama gerek aklıma geldi. Demek ki melek bilmiyorum yazan muhtemelen. Oruçluğunu yazıyor bu şekilde böylece. Kulun tuttuğun orucuna göre kalitesine göre melumuna sen verecek böyle. Mevlam buyuruyor. Es-savmili. Oruç benim. Şimdi buna iki anlam veriyor ulemaların muhtemelen muhadisler. Biri Allah'tan başka bir şeye tapınanlar, ilahlaştıranlar bazı şeyleri, tapındıkları şeylerine işte sadaka veriyorlar, yemek götürüyorlar, kurban kesiyorlar, secde ediyor, eğiliyorlar putlarına. Heykel olsun, hayvan olsun, ne olsun böyle. Ne kadar putperest varsa tapındığı putlarına ne yapıyorlar bunlar? Kimi ona secde eder, kimi dua eder, işte kimi kurban keser, yapar bir şey böyle. Hiçbir müşrik tapındıra oruçlamamış tapını putuna muhtemelenler. Melam biri es-samilih. Oruç melam biri bana ait melam biri böyle. Ve'en ezzibi, onun sevabında ben vereceğim diyor muhtemelen. Ve'en ezzibi. Yani aklıma gelir şu anda böyle, bu hadisi okurken, hadis hocam vardı, Abdüşşah Hazretleri vardı böyle, muhadis eden Medine-i Münevvere'de, onu da okudu bunu. Okurken, buraya gelince gözü yaşardı muhteremler, hocamız Abdüşşah Hazretleri rahmetullahi muhterem böyle, çok büyük bir ulema böyle. Ve ezzibi, dedi ki, bazıların muhabbun dedir, rivayetlerdir, meşhur sigası geliyor. Peki malum sigası deniyor, ezdi. Meşhur sigası. Nasıl oluyor? Ben üzzabi geliyor. Ben üzzabi. Yani anlamı veya onun mükafatı benim diye benim. Cemalullah yanı muhtemelen böyle. Mükafatı Cemalullah muhtemelen böyle. Yani hiçbir sırasın yok muhtemelen böyle. Kişi tabi savurunu güzel yapar, helalından yer, gündüz kendini yalandan korur, gözünü korur, haramdan korur böyle, dini yalandan, gıybetten korur böyle. İnsan sakınırsa, ne kadar insan güzel orun tutarsa, üç kısım var çünkü muhtemelen böyle. Biri avam orucu böyle, halkın tuttuğu oruç böyle. Mide açtır, susamıştır ama gözü her şeye bakabilir, açlık saçı gezebilir kadınlar, her şey yapabilir bu şekilde böyle. İkincisi tekvi orucu. Orucu, organdan sakınmak. İşte inşallah muhteremler her ameli daha güzel yapmaya çalışalım muhteremler. Bak. Yani daha güzel yapmaya çalışalım, elhamdülillah sevabı bak, çoğalıyor muhteremler. Şimdi Mevla bize buyuruyor Hadis-i Kudüs'ünde, yedi şehveti ve tamamı min ezli. Bak, Mevla buyuruyor, kulum diye Mevlam min ezli, benim için yiyeceğini bırakıyor, şehvetini engeli bırakıyor böyle. Yani karnı acıkıyor cevabında, uzun günlerde, ağır iş yapıyor belki de, gece kalkanmıştır, önce oruçları belki başlamıştır, içi, midesi boşalmış, harisi gelmiştir, karnı acıkmıştır, kimse buna engel olamıyor. İşte gizli bunu yer, ne yemiyor? Min ecli, Allah için. Allah için böyle böyle. Susamış, yer yarmış, daha kurumuş ağızları. Yani su içebilir. Niye içmiyor? Bak, min ecli, Allah'ım, ölmelim şimdi böyle. Ve şehvetin işi yapıyor. Yani o belki şehveti çok aşırı derecede kendini zorlamıştır. Ama hayır gene onu sabrediyor. Nisan Ferhat'tan. Oruçta iki tane ferahlık, sevinç vakti vardı oruçtanlara. İki vakit var ki, oruç o anda sevinecekler muhtemelen. İki vakitte. Ferahlık'ın inde fıtrihi, bir iftar vaktinde böyle. Hakikaten öyle olur muhtemelen böyle. Oturmak için sofraya, iftar vaktinde, 3-5-10 dakika kalan nesne mesela, kişi bekliyor, iftara bekliyor. Derken elhamdülillah izin geldi mi, ezanlar okundu mu, top atıldı mı, kandil yandı mı, saatler o vakti gösterdi mi, o anda insan bir ferahlık gelir muhtemelen, bir sevinç gelir muhtemelen, böyle, böyle, gelir böyle. Oruçlu olmayan ki hani sohbet olsun, o sürü yaşamaz ama, bak, yaşamaz ama böyle. O duygudan mahrum yoksun kalırım. Oruçlu kişiler, o anda aramalar bir sevinç gelir muhtemelen böyle. Orucunun kalımı işareti bu muhtemelen böyle. Eğer bir insan oruç vaktinde efendim işte kahvan vurdu da şu oldu, bu oldu da böyle kızma, bağırma, çağırma oldu mu yazık muhtemelen orucu sakat bir muhtemelen böyle böyle. Oruç vaktinde mutlaka oruçta kişinin önce sakin olması gerekiyor muhtemelen böyle. Sakin olması gerekiyor. Allah'ın izni bekliyor şu oturmuş sofraya. Nimet edecek Mevlamızın bu şekilde kralı kılı böyle. Biraz elinde yıkar Rabbi. İkincisi de Mevlamıza kavuştuğu zaman onun sevabını görünce muhtemelen böyle. Bakacak kul şimdi mesela mahşe yerindeyiz şu anda muhtemelen. Öyle düşünelim böyle. Mahşe değil muhtemelen böyle. Ama defteri verildi elimize. Oruç da var ama sevabın bilimizde kadar olduğunu muhtemelen. Da namaz, imanda namazdan başlandı. Kondu bunlar, kondu bu şekilde böylece. Şimdi bakıyoruz ki, Allah Allah, günahı da konuyor tabii sol tarafa, teraziye. Bakıyoruz ki sevapları yetersiz. Karşılamıyor günahlarımızı. Ağır gelmiyor. Oruç kaldı ama bilmiyor onun sevabını da. Bir korkudayız muhtemelen böyle. Ama oruçsa Allah'a mukavvetmesin muhteremler. Böyle ama sınırsızdır bunu. Sınırsız muhteremler. Koy bakalım 10 ton, 20 ton, 100 ton, 1000 ton. Allah'a göre güçlü muhteremler. Koy bakalım bunu böyle. Hop oturdu muhteremler. Sekre ben vaziyeliğimizden ağır geldim o bastı muhteremler. Böyle böyle. İnşallah yani Ramazan'ın sevinirim muhteremler elhamdülillah böylece. Yani her açlığın başlığı bunlara sabredelim inşallah. Biraz da iyi ahlak sahibi olmak Ramazan'da. İyi ahlak Ramazan'da muhtemelen böyle. Yani öfkeyi kızmaya onu bırakmak gerekiyor onlara muhtemelen böyle. Sinirmeme gerekiyor. Yumuşak olma gerekiyor. Allah tevekkül etme gerekiyor Ramazan ayında. اَلَوْلُ فِي اَتْيَبُ اِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْمِسْكِ Bir de oruçta ağaç kokusu Allah katında mis kokusundan daha makbul. Oruçta ağaç kokusu muhtemelen böyle. Onun aynısını kokuyan sana bu şekilde. Kıdamak bana katında. Şimdi orucun tabi bir de dünyada da faydası var. Bedelimiz yani böyle. İbadet namaz olduğu gibi bunda böyle. Sumu desihu. Bakın Peygamber hocam sana. Sumu desihu. Oruç tutun sağlığa kavuşun. Bak. Ya, oruç hastalık değil muhtemelen böyle. Yani her hastalığın başı tıka basa yemeği doldurmak muhtemelen böyle. Acıkmadan yemek. Her hastalığın başı adı şerif böyle bilir. Bugün tıp da bunu aynen böyle kabul ediyor muhtemelen böyle günümüzde böyle. Her hastalığın başı mideyi tıka basa doldurmak, atı abur cubur olmak, acıkmadan yemek muhtemelen böyle bak. Yani buraya sumu tesihu. İnsanın bedeni bir fabrika muhtemelen böyle. Fabrika böyle. Organlar, makineler. Fabrikanın makineleri, organları böyle muhtemelen. Şimdi her fabrikanın bir mutlaka bir zaman gelir bir bakım ihtiyacı var, bakıma. İşi yavaşlatır, işi durdurur. Mutlaka bir bakım ihtiyacı vardır fabrikanın. Şimdi o insan da 11 ay. Tabii gece yiyoruz, gündüz yiyoruz muhtemelen. Atıştırıyoruz mesela böyle. Artık başı boşluğu gibiyiz böyle. Her şey yapıyoruz bu şey madem böyle. 11 ay. Organlar bunu kaldıramıyor muhtemelen böyle böyle. Kalp yoruluyor, mide yoruluyor. Biraz da karmaşık gıdalar muhtemelen. Çeşitli gıdalar çok zararlı muhtemelen böyle. Her gıdanın ayrı bir enzim ihtiyacı, enzim. Yani bir sağlık ihtiyacı var her gıdanın muhtemelen böyle. Bunlar çoğu bunların hazmedilmiyor bedende. Yani çamur diyorlar bunlar böyle. Çamur hali günler bunlar. Yani bataklık olurlar benim bedene. Karaciğer gibi toplanıyor, doluyor, organlara veriliyor. İşte yağ dönüşüyor. Bebete kalp idrarına bu şekilde. Damarları da doluyor, dolduruyor. Ne gerekiyor? Yılda bir defa bir yavaşlatma muhteremler. Gündüzleri böyle muhteremler. Beden acıkınca ne oluyor? Bu atıkları onlara beden harcıyor muhteremler böyle. Devenin hörgücü gibi. Mesela hörgücü vardı, bir çıkıntı vardı yani üzerinde. Bu nedir muhteremler? Tek devede vardı bu hörgüç muhteremler. Neden? Çöl hayvanı deve. Çölde işte yiyecek bir şey bulamaz. Su hiç bulamaz çölde. Ne zaman ki o zaman insanları uzak gidecekse bir yere deve buna besliyor muhtemelen. Suyunu bol veriyorlar böyle. Onun her gücü katılaşır. Katılaşır, şişer muhtemelen böyle. Bu depolanıyor buna muhtemelen. Yağ şeklinde buluyor böyle. Yağ dönüşüyor muhtemelen. Deve bir hafta su dayanabilir çöllerde muhtemelen. Tek deve hayvanı böyle. O yağ erir, suya dönüşür. Yiyece dönüşür kendisine böyle. İşte beden de ne yapıyor muhtemelenler? Atıklarını onları harcıyor bedene muhtemelenler. Bir açısı böyle. Likül işleyen zekatün, zekatün cesedi es-savmü. Her şeyin bir zekatı var. Nedir bedenin zekatı? Es-savmü, oruç. Her şeyin zekatı var böyle. Zekat, yani bir şey verme içinde ayırma. Mesela para olarak ve ticaret mallarda 1/40 muhtemelen değil mi? Böyle. Tabii hayvanda değişiyor bu. Öşüde değişiyor mesela böyle. Bir oran bunda var. Ama her şeyin bir, yani miktarı değişik de olsa her şeyin bir zekatı var. Ağaç budanıyor. O da onun zekatı muhtemelen böyle. Yedi bedenin zekatı oruç muhtemelen böyle. Oruç böyle. Yani biraz kilo vermekte demek ki gerekiyor muhtemelen böyle. Kilo vermek gerekiyor muhtemelen böyle. Yani o beden atıklar gitsin, atıklar muhtemelen. O karaciğer rahatlasın, kan damarı rahatlasın, kan güzel dolaşsın. Yani böyle. O yağlar bir erişsin biraz bu şekilde. İnsan Ramazan biraz kilo verirse, bu da yani bedenin zekatı oluyor muhtemelen. Bir iftar sahur muhteremler. İftar sahur. Yani Ramazan'da güzelliği bunlar. İftar vakti. Yani oruçtan herkes o anda aynı acılıkta böyle. İnsan diğer zamanda akşam yemeğine davet edilir, insan bir araya gelirler. Ama farklı insanların mideleri o anda. Kim atıştırmıştır, bir şey yapmıştır. Ramazan'da herkes eşit bunlar tabii böyle. İftar vaktinde ondan faydalanmak iftar vaktinde. İftarı neyle açmak? İftarı açmak neyle? İza iftar ehadüküm fel yuftur ala temrin. İftar ederken en makbulü hurma muhtemelen. Hurma. Fenlem yecid, felüftür ala mâin. Hurma bulamazsa, sonra suyla muhtemelenler. Enes bir Allah'a tarafı buyuruyor. Enes, Peygamberimizin işini iyi bilen kişi muhtemelen. Elinde büyüdüğü için. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, eğer taze hurmanın zamanıysa, Peygamberimiz 3 tane hurma alır, taze yer, iftar yapar. Namazı kılar, sonra yiyecek, yiyecek. 3 taze hurma. Eğer tavrımın zaman değilse, kuru bir hurma yerdi muhtemelen. Ya bunu merak ettim muhtemelenler. Bak, taze uçurma yapıyorum. Taze uçurma, kuruma tek bir tane yiyor böyle. Merak ettim, araştırdım muhtemelen böyle. Kurumanın şeker 3 kat daha fazlaymış tazına bakmadan. Kurumanın şeker oranı 3 kat daha fazla muhtemelen böyle. Hatta her kuru meyvede böyle mesela. Üzüm, incir ne olursa olsun böylece, yani tazesinden kurusun şekeri oraya artıyor mu? Böyle bak. Şimdi hurmanın ne özelliği var muhteremler? Önce halamız bizim, halamız. Yani dedemizin kız kardeşi. Nasıl kız kardeş hurma? Adem o yaratıldığı çamurun altından kalandan, o atıklardan hurma yaratıldı muhterem bak. En eski meyve hurmadır. En eski meyvedir böyle. Adem yaratıldığı çamurun altta kalanlarından hurma yaratıldı muhteremler. Onun için ona halamız diye peygamberimizden beri böyle. Hurmadaki meyve şekeri hemen kanak acı çabuk karışır muhtemelen hurma şekeri muhtemelen böyle. Her imbebanın şekeri başka muhtemelen böyle. Üzüm başka mesela glukozu, sütün, laktoz derler mesela böyle. Her birinin şekeri miktarı vardır ama şekerleri isimleri de farklı, özelliği farklı muhtemelen böyle böyle. Hurmadaki meyve şekeri çok kuvvetlidir. Ne yapar? Oruçluk insanın şekeri olan düşer bir şeker düşer bir. Kan şekeri düşer bir kan şekeri muhtemelen. Ne yapıyor hurma şekeri? Kan şekerini oranı dengeliyor muhtemelen. Yukarı çıkarmıyor muhtemelen böyle. Allah'ım muhtemelen bak. Hurmadaki meyve şekeri mesela onda üzüm yesek şeker yukarı çıkabilir muhtemelen böyle. Glukoz hemen çıkar muhtemelen böyle. Hurmadaki meyve şekeri şekeri ancak dengeliyor muhtemelenler. Normalde kart oraya getiriyor. Bakın derim, çıkarıyor böyle. İkincisi muhteremler antiseptiktir hurma. Yani öldürüyor, bakteriler öldürüyor böyle. Mide ne varsa bakterilere, mikroplar, zararlılar varsa o öldürüyor muhteremler. Mide bağırsağı temizliyor. Bir de enzimleri uyarıyor enzimleri. Kişi oradan ne yiyecek, iftar yiyecekse o enzimi hazırlıyor beyinde muhtemelen böyle muhtemelen. Yani hurma yemek demek ki böyle sünnettir muhtemelen böyle. Tabi kuru varsa karşısında gel insan böyle. Tek olmak şartıyla. Olmak şartıyla bu şekilde. Hurma yok. Ne yapıyor insan? Suyla muhtemelen böyle. Peki su ne yapıyor muhtemelenler? Var mı suyun özelliği? Var muhtemelen böyle bak. Aç karnı içilen su midede giriyor. Midede beden ısısını erince bağırsağı iniyor muhtemelen. Durmuyor midede fazla muhtemelen. Yani aç karnına önceden bir su içmek de faydalı muhtemelen. Yemekten önce aslında bak. Yani peygamberimizin bu tıbbi nebevi. Yani tıp devamlı değişir. Bir şeyi bulurlar, gökleri çıkarırlar, yasak toplanır muhtemelen. Tıbbi nebevi kesin bana bak. Eğer bu hurma bulamazsa su içsin böyle. Su ne yapıyor? Midede az duruyor. Beden ısısına gelince bağırsak iniyor muhtemelen böyle. Bağırsakları temizliyor, açıyor. Onları temizliyor. Ve sindirim sistemini çalıştırmaya hazırlıyor muhtemelen böyle. Su da muhtemelen böyle. Yani Peygamberimizin her sünneti seniyesi bir hazine muhtemelen böyle. Her sünneti seniyesi her şey muhtemelen böyle. Bir de sahur var mı demek sahur. Nedir sahur? Seher vaktinin yemek. Seher vakti böyle. Gecenin sanki 6'da 1'i seher vakti denir. Seher vakti. Şimdi 6'da 1'i. Akşam ile imsak arası ama. Güneş değil böyle. Akşam imsak arasının sanki 6'da 1'i kalınca adı olur seher vakti. Seher vakti aşıkların coştuğu zaman muhtemelen böyle. Feyzlerin rahmetten yağdığı bir zaman seher vakti muhtemelen böyle. Tevbenin kabul olduğu bir zaman böyle. En değerli vakit seher vakti muhtemelen. Gecenin 6'da 1'in son bölümü. 6'da 1 kalınca. O zaman yenen şey rahmet muhtemelen. Tesarrufini füsuhuru bereketen. Adı şerif Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Macide muhtemelen var. Adım kuvvet alışıyor muhtemelen böyle. Peygamber mutlaka tesahharu, siyer yapınız, siyer sabrını yiyiniz muhtemelen böyle. Yani asıl olsun ne olsa böyle, bir şey yiyiniz böyle. Onda bereket var. Yani bedene faydalı muhtemelen böyle. Bereket var, maddi manevi bereket var. mutlaka kalkmak muhtemelen böyle. Efendim ben yiyip atayım da kalkmayayım. Bu sana İslam orucuna bu benzemiyor muhtemelen böyle böyle. Yani oluyor mu? Oluyor yani. Olmaz diye bir şey yok. Ama sahur bereketine kaçınma gerekir Ramazan'a o vakti muhtemelen. Yani insan seher vaktinde kalkar. İmkanı var iki yatış olmasa bir teheccüd namazını kılar. Az bir tevhisi var der muhtemelen böyle. Bir Allah-u Teala zikreden meyler. Ondan sonra oturur sofraya elhamdülillah böyle. Besme ile böyle. Oturur sofraya böyle. Hatta öyle Allah'ın kulları var ki her lokmayı besme çekiyor. Her lokmayı bak. Öyle gördüm mü? Ben yapmıyorum da gördüm muhtemelen böyle. Her lokmayı böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey böyle besmeyle böyle muhtemelen. Ona şeytan o zaman o kana giremiyor muhtemelen böyle. Yani tekvalığının tekvalığı var muhtemelen böyle. İyinin iyisi var böyle. Şimdi aklımıza geldiği zamanlar yapmaya çalışacağım muhtemelen böyle. Her ekme olmasa hiç olmasa her çeşitinde mesela çorbada besmele, yemekte besmele, pilavda mesela besmele böyle hiç olmasa onu yapmaya çalışalım. Eline geldiği kadar. Şimdi bir de inşallah orucu tabi bozan bozma şeyler var muhteremler. Fıkıh meselesi. Sırf onu yapsaydım bile bitmezdi bu hafta gene bugün için. Bugün inşallah nasip olsa bu seneki son sohbetim muhteremler. Ramazan ara biraz inşallah nasip olur buna inşallah. İnşallah bari nasıl nasip olsa inşallah. Artık bela bir etten sonunu tabi. Bugün inşallah son şeyimiz böyle yani. Gerçi üzere bunu söylüyorum ama öyle muhtemelen böyle. Biri unutarak yemek içmek muhtemelen. Unutarak yemek içmek böyle. İza nesi adüküm fekele ev şeribe. Size biriniz unutarak bir şey yedi. Ne kadar yedi? Tıka başı bir karnı mesela icabında. Hiç aklı yok ama böyle. Ev şeribe. Bir şey içti böyle. Hüvdüm ve sahmehü oyunu devam etsin orucuna. Bak, oyunu devam etsin orucuna böyle. Fînnâmâ etemellâhu ve sekâhü. Allah kişiyi doyurdu, suladı. Onun rızkı yazmış böyle onu böyle. Şimdi geliyor, hatırlatmaya ne olur? Hatırlatma. Mesela biliyoruz ki birisi oruç tutuyor. Biliyoruz böyle. Bildiğimiz kişi bir şey yemeye başladı. Ona söylemek mi lazım, susmak mı lazım muhtemelen böyle. Eğer o unutarak yiyen kişi sağlam, sıhhatli, unutmak bedeni tahammülü var. Onu hatırlatmak vacip olur muhtemelen karşısına yakına. Vacip olur böyle. Arkada bak oruç tutuyorsun, unutur musun sen? Aman de ben ne yapacak? Ağzındaki lokmayı yutmayacak muhtemelen. Yutarsa orucu bozulur muhtemelen. Yutmayacak böyle. Hemen atacak, gidecek misin lavaboya, atacak o şekilde. Hiçbir şey gerekmiyor muhtemelen. Orucu devam muhtemelen böyle. Eğer oruçlu kişi biliyoruz ama oruç tutmaya zor tutuyor orucunu böyle. Hastadır, yaşlıdır mesela veya çocuktur da henüz daha tahammülü pek yoktur. Yani oruç tutmaya çok güzel, çok bitkin var zaten bu şekilde. O zaman bir şey söylememek gerekiyor tabii. Yesin içsin muhtemelen böyle. Gerek böyle. Şimdi çocuklara gelince namaz gidişinden başlanıyor. Oruç da gidişinden başlayabilir çocuk. Eğer oruç tutmaya bedene müsaitse muhtemelen, sağlık müsaitse böyle gidişinden başlanır. Tabi devam tutmaz ama böyle. Tutabildiği kadar bu şekilde böyle. Çocuk 10 yaşına kadar oruç tutuyor ama mesela sahura kalktı, tutuyor böyle. Geze gidip bir su içiyor, bir şey içiyor mesela böyle. Onu görmemek lazım muhtemelen böyle. Yani annesi o kim var ya onu görmemezliğe gelecek muhtemelen böyle. Olsun muhtemelen böyle. Ona bir şey yok böyle. Ergin olmayan bir çocuk oruç neyse tutarken orucunu bozsa, karşısına bozsa bile ona kefaret gerekmiyor muhtemelen böyle. Ona oruç fazla için böyle muhtemelen böyle. Onun için demek ki çocuk helalse 10 yaşından sonra bir yana dikkat etmesi gerekiyor. Orucu alışması için. Alışması için muhtemelen. O anda ergen değilse bir de farz olmaz ama tahta tabi sevabını alıyor muhtemelen böyle. Bir de hata ile oruç bulmak, hata ile. Unutmak oruçluğunu o anda bilmiyor hiç oruç olduğunu. Hata oruçluğunu biliyor ama el olmadan orucu bir şey kaçtı boğazından. Mesela bu abdest olabilir, abdalarken ağzını, burnu ağzına su, buna sorarken bu arada kaçabilir. Dikkatli gerekiyor. Bilhassa gusül abdestinde. Bir insan Ramazan ayında ihtiram olsa gündüz, erkek kadın. Yani gusül gerekiyor bir hal oldu kendisine böyle. Orucu bozmak muhtemelen böyle. İş orucu sonra gelmez. Kalkı yıkanır muhtemelen böyle. Ne gerekiyor ki? Gusül abdestinde ağzına gargara verirken, buna su verirken boğazına kaçmamasına dikkat etmek gerekiyor muhtemelen. Eğer gusül abdestinde ağzına bunu su verirken bir damla bile gerek burundan gerek ağzından iki yol. Gözden gelen şey orucu bozmak muhtemelen. Mesela gözüne bir damla damlası bir şey oldu gözüne. Orucu bozmuyor gözüne gelen beni. Ağız burundan, ağızdan burundan bir damla bile su kaçarsa, midesine aşağı inerse ama hatayla olduğu için bu da kefaret gerekmiyor. Güne gün kaza gerekiyor. Orucu yemez ama gene. Ramazan hürmeti var çünkü bu şekilde ben. Kasten bozmada orucu muhteremler, kasten bozmada yani oruca başladı, niyet etti, tutarken bu sefer bile bile oruçluğunu dayanamayacağını bozmaya kalkıştı. O zaman gerekiyor, kefaret ve kaza muhterem gerekiyor böyle. Şafi yalnız cinsel ilişki de gerekiyor kefaret. Yani Şafi mezhebinde yalnız cinsel ilişkide kasten olursa kefaret gerekiyor. Hanefi'de yenilen içilen bir şey adeten yenilen içilen bir şey kas yenirse o zaman kefaret gerekiyor 60 gün. Bir de kaza tabii gerekiyor. Yani 60 günlük kefareti. Ne gibi muhtemelen örnek vereyim. Mesela bir insan bir çiğ pirinci, kuru pirinci yutarsa orucu bozulur. Ama adeten bu çiğ pirinç yenmediği için günü gün kaza gelir. Bu da kefaret gerekmiyor muhtemelen böyle. Bunun gibi mesela mercimektir, kuru fasulyedir, işte bir kağıt neyse böyle. İnsan böyle zaten yenmeyen bir şey yaparsa bir gün gerekiyor muhteremden. Mesela şey olabilir, insan Ramazan'da hastalandı bayağı. Bayağı zahmet çekiyor. Ki şekeri çok çıktı mesela, şu bu oldu artık böyle. Ne yapsın acaba? Artık bozacak kalıyor. Ama şimdi ne yapsın? Yani suyla veya bir ilaçla bozmasın orucunu, böyle bir şey bozdurdum o zaman böyle. Hemen ağzına alsın böyle bir şey, bir pirinç, nohut, ne varsa yutsun onu böyle. Ondan sonra yesin başka bir şey muhtemelen böyle böyle. Bir de kusma muhteremler. Ramazan'da bu çok olur. Başlarına biraz da böyle kusma. Menzerel kayı Felis aleyhi kaza övün. Bir insan elinde olmadan, iradesi olmadan midesi bozuldu, kabardı. Ne oldu mesela? Bunun midesi kustu, geldi bile. Kustu. Orucu bir zarar yok muhtemelen böyle. Yani yutmasın bunu böyle. Yutmasın bunu böyle. Bunu ne yapsın ki işte? Gider lavaboya nesin mesela dışarıda böyle. Temizler muhtemelen böyle. Demek ki kişi elinde olmadan kişinin isteğine bağlı olmaksızın kusma geldi. Ne kadar kusa da kussun, orucu bozulmuyor muhtemelen böyle. Bozulmuyor muhtemelen böyle. Ancak ağız dolusu, ağzına geldi ağız dolusu, onu kusarsa o zaman imam ve büsüne göre bozuluyor orucu muhtemelen. Kaza gerekiyor ama günde böyle. Çünkü kusma, yutmak, ayetten bu yenmediği için insan hoşlanmaz. Burada kaza gerekiyor burada böyle. Eğer bir insan kasten, yani kişi kendi isteğiyle orucu bozarsa, kusarsa, kişi kendi isteğiyle kusarsa, ona değişim muhtemelen. Az da gelse, orucu bozulur muhtemelen. yani mesela ağzına parama sokarak, şunu yaparak, olay midesi bozulmuştur. Tok kanı yemiştir, iftar fazla yemiş, kaçırmıştır iftara mesela, belki ağır şeyleri kaçırmıştır. Onun seyretmeniz yemiştir ondan sonra da, tok karına yedirin oldu bu sefer, tam mide karışık bozuldu. Nedir kusma muhteremler? Aslında kusma, midenin sigortası muhteremler, kusma muhteremler. Allah'ın rahmeti kusma muhteremler. Yani bir gıda eğer mideye de bozulmuşsa o gıda zararlıdır muhtemelen böyle. O gıda zehirlenmiştir böyle, zararlıdır. Onu beden kabullenmiyor muhtemelen böyle. Onun için mide bulanıyor, bunu atma dışarı çalışıyor muhtemelen böyle. Bunu atmaya çalışıyor. Onun için eline geldiği kadar iftira hafif, sahuru ağır yapmak muhtemelen böyle. İnsan gece kalkınca sahura, daha ağır yensin sahurda. Uzun günler mesela, iftar hafif olması gerekiyor. Gerekiyor. Demek ki bir kimse kendi isteğiyle birisi bozuldu, parmağını soktu, eğirdi, geğirdi, kusma uğraştı, kustu. Az da olsa orucu bozuldu muhtemelen böyle. Ama kabahat değil. Yani güne gün kaza gerekiyor bunlar böyle. Güne gün kaza gerekiyor. Bir de muhteremler hanımlar tabii. Onun adet günü tutmaz oruçları adet günlerinde. Tutmazlar da günah oluyor böyle. Yani sahabede günah da var. Tutmaz da böyle. Bir hanım Ramazan'da oruçluyken adetini gördüğü anda orucu bozuldu muhtemelen böyle. Hatta bir şey yemesi anda daha makbul muhtemelen böyle. Oruçluya benzemesi için böyle. Yani akşama ezanında 10 dakika bile kalmışsa bahtaki adetini gördü, bunu fark etti. Hemen bir damlası bir şey olsun böyle, alması daha iyi muhtemelen böyle. Fakat mesela adeti değil de oruç adetiyken de oradan kesilse bir de kalan günde bir şey yememesi makbul muhtemelen böyle. Yememesi gerekiyor. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Çok vakfı mesela muhtemelen böyle. Bir kimse, erkek, kadın, o sağlamlı, sıhhatli oruç tutabilir yani böyle, tutabilir. Orucu niyet etmiş, oruç tutarken böyle, orucunu kasten bozdu. Ne oldu buna? Kefaret gerekiyor muhtemelen. Kefaret. 60 gün. Aslında bir külü azadır bir aslında, bir külü azadı gelir böyle. Külü olmayınca, 2 ay oruç tutuyor, kabir aylara göre böyle. 60 gün. Bunun kefareti. Kazası bir gün ayrı o kaza böyle. O böyle böyle. Şimdi bir insan, diyelim ki bir kadına, hanıma, kadın, oruçluyken, artık bunaldığı neyse, orucunu bozdu muhtemelenler. Kaza geliyor, orucunu bozdu muhtemelenler. Boşlandı, cezalandı 60 güne. O gün adeti gördü, kefaret düştü muhtemelenler. Yani o gün demek ki kadın mesela orucunu kasten bozdu, kefaret orucuyla mükellef kılındı, cezalandı, 60 gün tutması gerekti. Ama o gün ne oldu mesela? Adını gördü, ondan düştü kefaret muhtemelenler. Yine erkeği bir de kadın. Orucunu kasten bozdu, sağlam sıhhatli. Orucunu kasten bozdu. O gün hastalandı birdenbire ama. O gün birdenbire hastalandı, ağır bir hastalandı. Yine ondan kefaret düşüyor muhtemelen. Güne gün gerekiyor muhtemelen böyle böyle. Daha tabii çok uzun bu konular muhteremler. Yani ana hatları, her başa gelen bunlar, bu şekilde. Hepiniz Ramazan barak olsun muhterem inşallah böyle. İnşallah barın olsun inşallah, nasip olsa inşallah. Nasip olursa devam eder inşallah böyle. Lillahi Teala Fatiha.